Can you please go to the moon? Go to the moon, go to the moon. Go Lantau จุติมาเตกะเทียนนี้ยอดกะตุยัวตะกะมุเปเฉยนูยัวยอเปเฉยชงกะเทียมาลียอดกะตุตะ Shantu Jagu-li-gu-ya-ga-ji-lu-si-du-ga.